powoli. Kończmy nasze rozmowy na razie. Będzie czas jeszcze w drugiej części. Zajmijmy już miejsca. Zaczynamy z lekkim opóźnieniem. Chwała Bogu. Witam wszystkich domowników i gości. Od kilkunastu tygodni chodzi mi po głowie pewien temat, którym chciałem się z wami podzielić. Jeszcze przypomnę o wyłączeniu telefonu, powiedz, że z przodu są. Aha. Przypominam o wyłączeniu telefonów i tu z przodu są miejsca, można też je zajmować. Zapraszam. I gdy ten temat chciałem tak ogarnąć w taki sposób, żeby móc się podzielić tym tematem, to zobaczyłem, że zahacza on o inny, bardzo szeroki temat, który nie da się, że tak powiem, ogarnąć w krótkiej usłudze. Nie wiem, czy też da się ogarnąć w jednym kazaniu. Niemniej jednak chciałem się tym podzielić krótkimi przemyśleniami, ale napisała siostra Danusia do mnie wiadomość i dzisiaj i tak rozważałem to, może tak na szybkiego, ale tak jak mówię, rozważałem to przed Panem Bogiem i stwierdziłem, że ten temat, który mi chodzi po głowie już od dłuższego czasu, zostawię na kiedy indziej. Może lepiej się wtedy przygotuję, bo miałem po prostu burzę myśli i jak zacząłem sobie przygotowywać, że tak powiem, taką ściągę, czy jak to powiedzieć, no takie podpunkty, żeby móc się tym podzielić, to zobaczyłem, że to się rozwija bardzo. Także może Pan Bóg tak to pokierował, że siostra wysłała do mnie wiadomość. Ja uznałem, że to będzie dobre i tak też zdecydowałem. Mam nadzieję, że tak jest, że to Pan Bóg to poprowadził. Także siostra wysłała wiadomość z prośbą, żebym się podzielił tym z wami. Pewnie miała na myśli, że podzielić się na koniec, tak jak to zwyczajowo pozdrowienia, ale ja to zrobię właśnie na początku. Witam was, umiłowani, bardzo cieplusieńko, ukochani moi bracia i siostrzyczki. Dzisiaj nie będę obecna z powodu bólu stawów. Będę z wami sercem i duchem. Dziękuję Bogu za was z całego serca i raduje się serce moje, że wspaniały Bóg dał mi taki skarb, braci i sióstr, i jesteście moją radością dzięki Bogu. Błogosławię was w imieniu Jezusa i niech ukochany Zbawiciel przytuli was do swoich cudownych ramion. Kocham was tą wieczną miłością Chrystusową. Z samego rana Pan położył te przepiękne słowa psalmu 33 Proszę, umiłowany, przeczytaj na pocieszenie umiłowanych w Panu. Za wszystko chwała Bogu. Psalm 33. Radujcie się w Panu, wszyscy sprawiedliwi. Niech chwała płynie z serca czystego. Pieśń dziękczynienia grajcie Panu na lirze, grajcie Mu na harfie o 10 strunach. Na Jego cześć śpiewajcie pieśń nową. Zadmijcie z całej siły w trąby, albowiem słowo Pańskie jest proste, a On wierny we wszystkim, co czyni. Kocha On wszystko, co czyste i prawe, a Jego łaskawość wypełnia całą ziemię. Pan wyrzekł słowo i powstały niebiosa i wszystko, co na nich, gdy wydał swe tchnienie. Wody oceanów zebrał jak do bukłaków, otchłanie wodne zamknął niby w skarbcu. Niech cała ziemia trwa w bojaźni Pana, niech cześć Mu oddają mieszkańcy ziemi. Na Jego słowo wszystko powstało, co tylko rozkazał, wszystko się spełniło. Pan zniweczył złe zamiary bezbożnych, unicestwił wszystkie knowania ludów. To zaś, co Pan postanowił, trwa na wieczne czasy, z pokolenia na pokolenie, pragnienia Jego serca. Szczęśliwy naród, którego Bogiem Jahwe, lud taki wybrał sobie Bóg na własność. Pan spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzi, ludzkich synów. I stamtąd z miejsca swojego zamieszkania widzi wszystkich mieszkańców ziemi. Ten, który uczynił każde serce, wie o wszystkim, co czynią ludzie. Królowi nic nie pomogą najliczniejsze wojska, a dzielnego wojownika nic nie zdoła ocalić. Nie może liczyć na konia, by się uratować. Lecz Pan nie spuszcza oczu z tych, co się Go boją i liczą tylko na Jego miłość, ufając, że ocali ich życie i chleba dostarczy w dniach głodu. A nasze dusze oczekują na Pana, bo tylko On jest naszą pomocą i tarczą. I nasze serca w Nim się radują. My zaś ufamy świętemu imieniu Jego. Niech nas nie opuszcza Twa miłość, o Panie, tak jak my zawsze ufać Ci będziemy. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki, Ojcze nasz, za wielką Twoją łaskę, za wspaniałość Twoją, którą możemy poznawać, doświadczać, możemy nazywać. Dzięki, że dałeś nam kolejny dzień łaski. Nie każdy może zgromadzić się w gronie ludu Bożego. Dzięki, że możemy wsłuchiwać się w Twój głos i oby to, co dzisiaj tu będzie się działo, było dla każdego z nas zbudowaniem, zachętą, pocieszeniem, podźwignięciem, gdy trzeba, napomnieniem. Dzięki, Ojcze, że miłość Twoja jest wielka i ta miłość zmienia, tak wiele zmienia. Dzięki, że jesteś pośród nas. Tobie chwała. Amen. Yeah. wysławiali Ciebie i radowali się tą wielką nadzieją, jaką mamy w Jezusie. Daj nam, Panie, dzisiaj doświadczać, że nasza siła jest w Tobie, że Ty jesteś wszystkim skałą, na której możemy się bezpiecznie oprzeć i nie będziemy zawiedzeni. Poruszaj nasze serca, otwieraj nasze oczy. Panie, pociągaj nas w Tobie, a Tobie niechaj płynie z naszych serc dziękczynienie, uwielbienie i chwała, których jesteś godzien. Amen. Amen. Byliśmy grzesznikami przed Tobą i że potrzebowaliśmy wszystkie nasze zadania, wszystkie nasze walki. Do pomocy na Boże zobaczmy, co wykonało się na krzyku. Co z tego dla nas wynika? Co mamy w Jezusie Chrystusie? Co jest nam zabrane? Tak, Pan objawia moc tego krzyża. Prawdy krzyża i zbawienia, które tam się wykonało. Za wszystko życzenie. Thank you. Ci, Boże, za błogość naszych serc w Jezusie. Amen. Amen. Ograniczonym ciałem. Że sobie też otwieram oczy i prosimy. Możemy Cię do Ciebie modlić, możemy Cię uwielbiać, Panie. Proszę Cię o to, żebyś odbierał sobie z tego chwałę, Panie. Proszę Cię o to, żebyśmy ze szczerymi sercami przykładali największy wysiłek, Panie, do wysławiania Ciebie, do wysławiania Twojego imienia, bo Ty, Panie, jesteś godzien wszelkiej chwały i do Ciebie należy wszystko, co istnieje na tej ziemi, Panie. Dziękuję Ci za to, że zgromadziłeś, Panie, swój Kościół tego poranka tutaj. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam społeczność, w której możemy Ciebie razem, wspólnymi siłami, Panie, wysławiać. Dziękuję Ci za to, że możemy wspierać siebie nawzajem. Proszę Cię o to, żebyśmy nie zapominali o tym, co jest najważniejsze w naszym życiu i żebyśmy zawsze kierowali, Panie, swój wzrok na Ciebie, na Twojego Syna, Panie. Amen. Amen. Panie, chcę Ci dziękować za to, że mogę się nazywać dzieckiem Twoim. Panie, że mogę tutaj być przed tronem Twoim, Panie, w jednym duchu, Panie, z Twoim Kościołem. Panie, dziękuję Ci za to, bo to wielki cud. Jest to Twoje dzieło, Panie. Panie, i tak pragnę wywyższenia Twego. Ale Panie, też wiem, że abyś Ty był wywyższony, Panie, to ja muszę być umierzony. I Panie, proszę Cię, abyś tą drogą prowadził właśnie. Abyśmy mogli ją, Panie, ją pogłębiać, Panie. Proszę, Panie, o taką świadomość, Panie, i takie pragnienie w sercu właśnie, aby Cię wywyższyć, a Panie siebie uniżyć. I dostrzec za oczami wiary, Panie, gdzie skąd płynie moc, Panie. A moc płynie z nieba, Panie, od Ciebie. Bądź wywyższony, Panie Jezu. Amen. Amen. Panie, chroń nas przed nauczycielami, którzy głoszą doktryny, którzy utracili relację z Tobą, ale biegną Cię na językach, biegną Cię słowem, które nie jest Twoim, Panie, słowem. Jest tylko ich słowem, ich myślą, która wypływa z ich serca. Proszę, chroń nas przed takim bliźnim. Panie Jezu, tak dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień, za ten czas łaski, który nam jeszcze okazałeś, Panie, że możemy tutaj być na tym miejscu zgromadzeni w Twoim świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Boże, że Panie, chociaż jesteśmy słabi, mi, Panie, to Ty, Panie Jezu, oczyszczasz jeszcze nasze serca, że z Twojego Ducha Świętego pokazujesz, co jeszcze w naszych sercach. Panie, tak przykro nam, że czasami nie zważamy na słowo Twoje, albo zasmucamy Ciebie, Panie. To jest takie przykre dla nas, ale też wiem, że Ty się smucisz, ale też podnosisz nas. I dziękuję Ci za tą wielką łaskę, że Ty nas napominasz, że Ty nas, Panie, chcesz zbawić, że Ty chcesz nas ratować. Dziękuję, że po to przyszedłeś na tą ziemię, aby ratować Twój Kościół. Ja Ci dziękuję za tą wielką łaskę, za Ducha Twojego Świętego, który mieszka w naszych sercach, który urażliwia nasze serca na Twój głos. Ja Ci dziękuję za to słowo, które nam dałeś. Spraw, aby to słowo było wpisane w naszych sercach, abyśmy byli wykonawcami słowa Twojego, nie tylko słuchaczami. Pomóż nam, Panie Jezu, i proszę Cię, Boże, o ratunek dla naszych rodzin, abyś zbawił nasze domy, nasze rodziny. Panie, nasz kraj, Panie, o rządzących naszym krajem, Boże, prosimy Cię o mądrość dla tych, którzy są w rządzie. Prosimy Cię o łaskę, Panie, dla naszego całego polskiego narodu, abyś ratował też, Panie, wszystkich tych, którzy jeszcze są w Twoim zbawczym planie, Panie, którzy jeszcze nie znają drogi, nie wiedzą, którą drogą iść, ale gdzieś w ich sercach jest to pragnienie Boga. Panie, pokaż im tą drogę, pokaż, że to Ty jesteś tą drogą, Panie, i prawdą, Boże, i Panie Jezu Chryste, że Ty jesteś ten, który ma moc zbawić. Prosimy Cię o Twoją łaskę. Proszę Cię o tych wszystkich, którzy gdzieś przeżywają jakieś problemy, troski, Boże, w swoim życiu, abyś też pocieszał, aby oni mogli znaleźć w Tobie ukojenie, aby w Tobie znaleźli, Panie Jezu Chryste, pokój taki serca, Boże. Ty jesteś lekarzem naszych dusz i naszych serc, Panie, a też i naszych ciał. I wierzę, że Ty, Panie, masz moc dotknąć się i uzdrowić każdego serca. Pocieszaj te serca, wzmacniaj, posilaj Twoim słowem, Panie, bo tego Ty jesteś jedyną naszą pociechą w tych różnych troskach, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Dlatego dziękuję, że mamy Ciebie, Boże, że bez Ciebie nam jest źle, że bez Ciebie, Panie, jest nam smutno, kiedy, Panie, Boże, byś się oddalił. Ale ja Ci dziękuję, że jesteś tam, który, Panie, zawsze blisko nas, nigdy nie zostawiasz, nie opuszczasz, że to Ty jesteś tym, który troszczy się o nas w każdej sytuacji. Panie Boże, Boże, jestem Ci za to wdzięczna. Jestem Ci za to wdzięczna, że to Ty jesteś jedyną naszą ucieczką, pomocą, że to Ty jesteś tym, który nas zbawia, że to Ty jesteś tym, który nas uświęca. Panie, chcę Ci za to dziękować i uwielbiać Cię z mojego serca dzisiaj za to. Amen. Amen. Tak, Panie, prosimy, byś uświęcał nas w prawdzie Twojej, byś pomógł nam słyszeć Twój głos, wpatrywać się w Twe słowo, nie jako słowo ludzkie, ale prawdziwie, jako ono jest Słowo Boże. Daj nam otwarte oczy i otwarte uszy. Daj nam otwarte serca. Przemieniaj nas i objawiaj nam siebie w swej chwale, w swej mocy. Prosimy, przemawiaj do nas ku Twojej chwale. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Kochani bracia i siostry, rozpoczniemy dzisiaj cykl rozważań na temat osoby i dzieła Ducha Świętego. I pierwszy fragment, który przeczytamy, znajduje się w Ewangelii Marka w 3 rozdziale, gdzie czytamy od 22 wiersza, że uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, przyszli i mówili, że Jezus ma Belzebuba. Uczeni w piśmie. Tutaj ktoś dzisiaj modlił się, żeby Bóg zachował nas od uczonych w piśmie, którzy nie znają Boga, którzy tylko głoszą martwą literę. I z pewnością potrzebujemy, bo Bóg nas od tego zachował, ale myślę, że jeszcze bardziej potrzebujemy ratunku przed takimi uczonymi w piśmie, którzy nazywają Ducha Świętego Belzebubem, którzy nie rozpoznają prawdy, jaka jest w Jezusie, i kłamliwie przekręcają ją ku własnej zgubie i zgubie tych, którzy ich słuchają. Mówili, że ma Belzebuba i że przez władcę demonów wyrzuca demony. Jezus przywołał ich do siebie i powiedział do nich słowo wyjaśnienia w kilku podobieństwach. Zapytał, jak może szatan wyrzucać szatana. Jeśli jakieś królestwo zostanie wewnętrznie podzielone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli dom jest wewnętrznie podzielony, ów dom nie może się ostać. I jeśli szatan powstaje przeciwko samemu sobie i jest podzielony, nie może się ostać. Ale to jest jego koniec. Nikt nie może wejść do domu mocarza i zagrabić jego sprzętu, jeśli najpierw tego mocarza nie zwiąże, a dopiero potem może ograbić jego dom. Zaprawdę, mówię wam, i to jest, kiedy słyszymy to słowo zaprawdę, kiedy Jezus tam w oryginale mówi amen, amen. Kiedy Jezus wypowiada te słowa, chce zwrócić naszą uwagę na coś niezwykle ważnego. To nie znaczy, że kiedy tego nie mówi, to nie jest ważne. Oczywiście tak do tego nie podchodzimy, ale podkreśla wagę tego, co chce powiedzieć. Wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone. To jest piękna, dobra nowina. Jeśli wierzysz w Jezusa, wszystkie twoje grzechy, jakie by one nie były, mogą być ci odpuszczone i będą odpuszczone. Nawet bluźnierstwa. Ilekroć by zbluźnili. Ale kto zbluźniłby przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma dla niego odpuszczenia na wieki, ale jest winien sądu wiecznego. Bo mówili, ma ducha nieczystego. Przeciwnicy Jezusa nie kwestionowali tego, że Jezus dokonywał niezwykłych czynów, że Jezus czynił cuda. Debata dotyczyła ich źródła, a nie samego faktu ich występowania w służbie Jezusa. Jezus ostrzega przed wiecznymi konsekwencjami dokonania złego wyboru w ocenie źródła, które było źródłem jego działania, jego czynienia cudów, uzdrawiania, wypędzania demonów. Bluźnierstwo było poważne, ponieważ było świadome i było to celowe odrzucenie zbawczej mocy i Bożej łaski objawionej w słowach i w czynach Pana Jezusa, który działał w mocy Bożego Ducha. Uczeni w Piśmie oskarżają Jezusa o bycie w zmowie z Belzebubem, księciem demonów. Jest to ironiczny zarzut, ponieważ podstawową misją Jezusa było wtargnięcie do siedziby szatana i uwolnienie jego więźniów. Jan napisał później, że Syn Boży na to się narodził, aby zniweczyć dzieła diabła. I odpowiedź Jezusa w tym fragmencie z Ewangelii Marka jest ujęta w zwięzłe stwierdzenia, które obnażają absurdalność próby zdyskredytowania Jezusa przez uczonych w Piśmie. Oskarżenie było ewidentnie niedorzeczne. Jezus pyta, jak szatan może wypędzać szatana? Królestwa lub domy podzielone same w sobie ulegają samozagładzie. Jeśli dobre rzeczy miały miejsce w życiu jakichś ludzi dzięki temu, co czynił Jezus, to szatan musiał upoważnić go do działania przeciwko samemu sobie. A jeśli szatan działał przeciwko samemu sobie, to jego królestwo chyliło się ku upadkowi. Ilustracja o tym związaniu mocarza, poczynając od 27 wiersza, idzie jeszcze dalej. Mówi, że pojawił się ktoś silniejszy od szatana. Jezus wchodzi do domu mocarza, związuje go i zabiera jego dobytek. Boże Królestwo jest w duchowym konflikcie z królestwem szatana i Boże Królestwo zdobywa władzę nad przestrzenią zajmowaną do tej pory przez wroga. Szatan jest teraz związany, a Jezus zamierza ograbić jego siedzibę. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale i 28 wierszu mamy jeszcze dodatkową informację, czy dodatkowy opis tego, co się dzieje. Pan Jezus mówi, ja przez Ducha Bożego, przez Ducha Boga wypędzam demony i dlatego przyszło do was Królestwo Boga. Jezus wypędza demony przez Bożego Ducha. W związku z tym przez posługiwanie Jezusa uwidacznia się Boża władza, władza nad mocami ciemności. Nadeszło obiecywane przez proroków Królestwo Boga, władza Boga. Jest to głębszy duchowy fakt, który żydowscy nauczyciele prawa odrzucają, bluźniąc dziełu Ducha Świętego i nazywając je dziełem Belzebuba, popełniając tym samym niewybaczalny grzech. Utożsamianie dzieła Bożego z dziełem diabła jest ostateczną ślepotą. Jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu, którego służbą jest wskazywanie na Jezusa, jedynego Zbawiciela ludzi. I jeśli bluźnimy przeciwko temu, który uwielbia Jezusa, który wskazuje na Jezusa, który pomaga nam poznać Jezusa, to nie ma dla nas nadziei na przebaczenie naszych grzechów. Dalej w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale od 31 wiersza Jezus mówi, każdy grzech i bluźnierstwo zostaną ludziom odpuszczone, natomiast bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie ludziom odpuszczone. I ktokolwiek powiedziałby słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, i tutaj to wyrażenie Syn Człowieczy nie jest jednoznaczne, czy Jezus mówi o sobie, czy mówi o drugim człowieku, ponieważ to wyrażenie Syn Człowieczy, oczywiście Jezus używa go najczęściej mówiąc o sobie, ale porównując ten tekst z Ewangelią Marka, tam też to wyrażenie pojawia się w znaczeniu synowie ludzcy, gdyby się dopuścili jakiegokolwiek bluźnierstwa. Więc niektórzy komentatorzy biblijni tutaj twierdzą, że Jezus mówi nie o przekleństwie wobec siebie, ale mówi o przekleństwie wobec drugiego człowieka, synu człowieczym w takim potocznym sensie. Trudno powiedzieć, to nie jest najistotne tutaj. W każdym bądź razie Jezus mówi jakiekolwiek bluźnierstwo w Ewangelii Marka, a tutaj mówi bluźnierstwo czy słowo przeciwko Synowi Człowieczemu i mówi to może zostać przebaczone, ale kto mówiłby przeciwko Duchowi Świętemu? Jeśli ktoś mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym wieku, ani w tym mającym nadejść. I dzisiaj nadal, po tylu latach od wypowiedzenia tych słów przez Pana Jezusa, dzisiaj nadal wielu ludzi, nawet tych podających się za biblijnie wierzących, mówi przeciwko Duchowi Świętemu. Albo pochopnie oceniając Jego cudowne działanie jako działanie demonów, lub w inny sposób, uwłaczając osobowości lub boskości Bożego Ducha. I w nadchodzących tygodniach spróbujemy dokładniej przyjrzeć się osobie Ducha Świętego i Jego służbie. Na początek zauważmy, że wszystkie wymienione w tym fragmencie duchowe istoty są osobowe. Uczeni w Piśmie twierdzili, że Jezus ma Belzebuba i że przez władzę demonów wyrzuca demony. Jezus natomiast stwierdza, że jeśli szatan walczy ze samym sobą, powstaje przeciwko sobie, jest podzielony i jego królestwo nie może się ostać. A więc tutaj mówimy o osobowych bytach. Nie mówimy o jakichś bezosobowych, bezmózgowych istotach czy duchach. Dalej Jezus dodaje, że on wypędza te demony przez Ducha Bożego. Szatan, Belzebub, demony są osobowymi duchami posiadającymi intelekt, emocje i wolę. I to decyduje o tym, czy jakaś istota jest osobą, czy nie. Na jakiej podstawie więc niektórzy twierdzą, że Duch Święty nie jest osobą, a jedynie bezosobową mocą, pozbawioną intelektu, pozbawioną emocji i woli. Przyjrzyjmy się temu stwierdzeniu mówić przeciwko albo bluźnić Duchowi Świętemu. Czy można mówić przeciwko bezosobowej mocy? Pewnie w jakimś sensie tak. Można mówić coś złego o czymś, co nie ma osobowości, ale tutaj, w tym kontekście, Jezus ewidentnie mówi to, gdy oni nazywają, że to, co On robi, czyni przez złego ducha, a Jezus odpowiada, że On czyni to przez Ducha Bożego. A więc najpierw Jezus mówi o bluźnierstwie przeciwko Synowi Człowieczemu, tak jak mówię, w jakimkolwiek znaczeniu, a następnie pokazuje, że to może być przebaczone, a następnie robi kontrast i mówi, że bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie może być przebaczone. A więc tak jak Syn Człowieczy, czy to odnosi się do Jezusa, czy do innego człowieka, mówimy o osobie, nie jakiejś bezosobowej mocy, tak samo i Duch Święty jest osobą. Bluźnienie bezosobowej mocy jest niedorzecznością samą w sobie, w tym kontekście. Ponadto, jeśli bluźnierstwo przeciwko Synowi Człowieczemu może być odpuszczone, a bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie może być odpuszczone, to jak na tej podstawie można uznać, że Duch Święty w ogóle nie jest osobowy? Jest sprawą najwyższej wagi, abyśmy upewniali się, czy Duch Święty jest boską osobą, godną naszej miłości i naszego całkowitego poddania się Jego prowadzeniu, czy jest jedynie wpływem emanującym od Boga, mocą lub oświeceniem, które Bóg nam daje. Powinniśmy wiedzieć, czy Duch Święty jest bezosobową, cudowną mocą, którą mamy w jakiś sposób posiąść i wykorzystywać, czy też Duch Święty jest osobą bezgranicznie świętą, bezgranicznie mądrą, bezgranicznie potężną, bezgranicznie wrażliwą, która ma nas posiąść i ma nas używać. To wielka różnica. Czy my będziemy posługiwać się Duchem Świętym, czy Duch Święty będzie posługiwał się nami? Jeśli myślimy o Duchu Świętym jako o mocy lub o wpływie, naszym pragnieniem będzie, jak mogę mieć więcej Ducha Świętego. A jeśli myślimy o Nim jako o boskiej osobie, nasze podejście będzie raczej, jak Duch Święty może bardziej władać moim życiem. Koncepcja Ducha Świętego jako boskiego wpływu lub mocy, którą możemy w jakiś sposób zdobyć i wykorzystywać, prowadzi do skupienia się na człowieku i jego osiągnięciach dzięki mocy Ducha Świętego. Duch Święty staje się wtedy narzędziem ludzkiego działania, zamiast przewodnikiem, za którym człowiek pokornie podąża. Wszelkie charakterystyczne cechy osobowości są wielokrotnie przypisywane Duchowi Świętemu w całej Biblii. Kiedy mówimy, że Duch Święty jest osobą, to niektórzy myślą, że twierdzimy, że Duch Święty ma ręce, nogi, oczy, usta i tak dalej. Ale to nie są cechy osoby, tylko to są cechy fizycznego ciała. I oczywiście o tym nie mówimy. Nie twierdzimy, że on jest osobą, tak jak my ludzie, posiadającym jakieś ciało. Jest duchem, co jest przeciwieństwem ciała, jeśli chodzi o istotę, o substancję. A więc jakie są charakterystyczne cechy lub wyznaczniki osobowości? Intelekt, emocje i wola. Każda istota, która myśli, która czuje i wyraża swoją wolę, jest osobą. Wszystkie te cechy lub przejawy osobowości są wielokrotnie przypisywane Duchowi Świętemu zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, o czym za chwilkę się przekonamy. Niektórzy zgadzają się, że osobowość Ducha Świętego znajduje się w Nowym Testamencie, ale twierdzą, że nie ma jej w Starym Testamencie. To nie jest prawda. Osoba Ducha Świętego jest wyraźnie przedstawiona, jego osobowość, w wielu fragmentach Starego Testamentu. Oczywiście doktryna o Duchu Świętym i jego osobowości nie jest tak w pełni rozwinięta w Starym Testamencie jak w Nowym, ale jest tam niezaprzeczalnie obecna. Osobowość Ducha Świętego pojawia się w Starym Testamencie tak samo prawdziwie jak w Nowym. W sumie Duch Boga, Duch Pana, Duch Jahwe, Duch Jezusa, Duch Święty i wiele innych podobnych określeń pojawia się ponad 300 razy w całej Biblii, z czego ponad 80 razy w Starym Testamencie. Od pierwszych słów Księgi Rodzaju aż po ostatnie słowa Księgi Objawienia Święty Duch żywego Boga jest obecny i aktywny. W drugim wierszu pierwszej księgi Biblii, Księgi Rodzaju, czytamy, że ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boga unosił się nad wodami. I użyty tu czasownik unosił się sugeruje zamierzone, celowe poruszanie się. I dalsze wiersze opisują Boże zaprowadzanie porządku z tej bezkształtnej pustki i ciemności. Bardzo często Stary Testament przedstawia Ducha Bożego jako Bożą obecność. Obecność, która uzdalnia ludzi do wykonywania niezwykłych rzeczy. W Księdze Wyjścia w 31 rozdziale i 3 wierszu czytamy, że Bóg napełnił Bazalela swoim duchem, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością we wszelkim rzemiośle, aby prowadził prace związane z budową przybytku na pustyni. Mojżesz, Jozue, Kaleb byli mężami napełnionymi Bożym Duchem i Jego mocą, odwagą, mądrością i zdolnością do przewodzenia Bożemu ludowi. Następnie o sędziach w Izraelu czytamy, jak Duch Jahwe ogarnął Gedeona, stąpił na Jeftego. Duch Jahwe zaczął pobudzać Samsona, zawładnął nim. Kiedy Samuel wyznacza Saula na pierwszego króla Izraela, zapowiada mu: stąpi na ciebie Duch Jahwe i będziesz prorokował i przemienisz się w innego człowieka. Kiedy później Samuel namaścił kolejnego króla Dawida, czytamy, że Duch Jahwe spoczął na Dawidzie. W Księdze Izajasza w 63 rozdziale 11 wierszu Izajasz wspomina Mojżesza, do którego wnętrza Bóg włożył swojego świętego ducha. I w Izajasza 44 rozdziale 3 wierszu Bóg zapowiada odkupionemu Izraelowi, mówiąc: wyleję mego ducha na twoje potomstwo. Podobnie w księdze Ezechiela 36 rozdziale: włożę mego ducha do waszego wnętrza. Znacie proroctwo Joela, gdzie Bóg mówi, że wyleje mego ducha na wszelkie ciało. I niektórzy, odwołując się do tych właśnie fragmentów, biorą je literalnie i powołując się na nie, dowodzą, że duch Boga jest według nich niebiańską, cudowną substancją, pełnym mocy, boskim płynem, który Bóg wylewa na ludzi. To ich zdaniem w oczywisty sposób zaprzecza osobowości Bożego Ducha. Ponadto pytają, w jaki sposób jedna osoba może przebywać jednocześnie w wielu miejscach i w wielu osobach. To pytanie zakłada, że boska osobowość jest ograniczona tak jak osobowość człowieka czy innych bożych stworzeń. Czy jednak Bóg w swej naturze jest ograniczony, tak jak jego stworzenie jest ograniczone? Czy Bóg jest przestrzennie ograniczony? Czy Bóg może być jednocześnie w niebie i na ziemi? Czy może jednocześnie słuchać wszystkich ludzi i wszystkich duchowych istot, którzy w tym samym czasie zwracają się do Niego? Czy nie jest w stanie tego zrobić? Czy może jednocześnie być zaangażowany w wiele czynności w odległych od siebie miejscach? W jakiego Boga wierzymy? Niektórzy wierzą w Boga, który siedzi na tronie w niebie. Faktycznie wierzą, że tam jest fizyczny tron w niebie i Bóg ma fizyczne ciało, którym siedzi na tym fizycznym tronie i zarządza aniołami i całym światem przez całą masę duchów, które są mu podległe. To jest pogański obraz Boga. Bóg Biblii objawia się jako wszechobecny, wszechogarniający, wszechdziałający Bóg we wszystkim. Zna twoją myśl, zanim ona ci do głowy przyjdzie. Król Salomon rozumiał, że niebiosa i niebiosa niebios nie mogą ogarnąć Boga. A psalmista z pokorą i ze zdumieniem wyznaje w psalmie 139: otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie twoją rękę. Zbyt cudowna jest dla mnie twoja wiedza. Jest wzniosła, nie mogę jej pojąć. Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem? Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam. Jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, tam też jesteś. Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza, i tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała. Bóg pyta przez swojego proroka Jeremiasza, swój błądzący lud, takimi słowami: czy jestem tylko Bogiem z bliska, a nie Bogiem także z daleka? Czy może się ktoś schować w ukryciu, abym go nie widział, mówi Jahwe? Czy nie wypełniam nieba i ziemi, mówi Jahwe? Pan Jezus obiecał swoim uczniom być wszędzie tam, gdzie choćby dwóch lub trzech zgromadzi się w Jego imieniu. To jest niemożliwe dla każdego człowieka i stworzenia ograniczonego miejscem i czasem. Ale to nie jest żadnym problemem dla wszechmogącego Boga. Przez proroka Izajasza w 46 rozdziale i 5 wierszu wszechmogący Bóg pyta: z kim chcecie mnie porównywać? Z kim chcecie mnie zestawiać? Do kogo chcecie mnie upodobnić? Abyśmy byli sobie równi. Kiedy próbujemy Boga porównać do czegokolwiek lub kogokolwiek, robimy kardynalny, zasadniczy błąd. Ponieważ Bóg jest inny niż wszystko, co istnieje. Jego świętość, na tym się zasadza. Słowo święty przede wszystkim znaczy inny, oddzielony. Bóg jest inny od wszystkiego, co stworzył. I nie ma nic w stworzeniu, co mogłoby się z Nim równać, co mogłoby się choćby zbliżyć do Jego majestatu, do Jego istoty. Jaką niedorzecznością jest porównywać Boga z Jego stworzeniami i ograniczać Boże atrybuty czy Bożą osobowość do atrybutów i osobowości ograniczonych stworzeń. Prorocy Starego Testamentu, mówiąc o Bożym Duchu, utożsamiają Go z samym Bogiem. Izajasz, 40 rozdział, 13 wiersz, pyta, kto kierował Duchem Jahwe? Kto był Jego doradcą, aby Go pouczać? Kto kierował Duchem Boga? Kto doradzał Duchowi Bożemu? Kto pouczał Ducha Bożego? Apostoł Paweł, nawiązując do tego wiersza, w pierwszym liście do Koryntian 2,16 pyta, kto bowiem poznał umysł Pana? Kto Go będzie pouczał? Nikt nie jest w stanie w pełni poznać umysłu Pana, Boga. Ani Mu doradzać, ani pouczać Jego Ducha, co ewidentnie wskazuje na Jego osobowość. Pouczanie i doradzanie bez osobowej mocy jest samo w sobie bezsensowne. Możesz pouczać i doradzać temu krzesłu, żeby stanęło do góry nogami i nie ma szans, że to kiedykolwiek zrobi, bo to jest, nie ma rozumu, żeby cię rozumieć. Możesz cały dzień tu siedzieć, cały tydzień i za tydzień ono będzie stało tak jak tutaj, chyba że sam je przestawisz. Ale ono nie ma rozumu, żeby zrozumieć twoje rady, choćby były najlepsze. Zachariasz, 7 rozdział, 12 wiersz, mówi, zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie słuchać prawa i słów, które posłał Jahwe zastępów przez swojego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Kiedy Jahwe przemawiał przez proroków, to jego prorocy słuchali tego, co Boży Duch miał im do powiedzenia. Bóg przekazywał swoje słowa przez swojego ducha, który mówił do proroków, a bezosobowa istota nie może mówić i przekazywać logicznej treści. Ezechiel 11,5 mówi, zstąpił na mnie duch Jahwe i powiedział do mnie. Zstąpił na mnie duch Jahwe i powiedział do mnie. Mów, tak mówi Jahwe. Czyli duch wstępuje na niego i mówi, powiedz, tak mówi Jahwe. W druga księga Samuela, 23 rozdział od pierwszego wiersza. Oto ostatnie słowa Dawida. Dawid, syn Jessego, pomazaniec Boga, Boga Jakuba i miły psalmista Izraela powiedział. Posłuchajcie, co Dawid powiedział u kresu swojego życia. Duch Jahwe mówił przeze mnie. Dlatego w Nowym Testamencie Dawid jest nazywany prorokiem. Zresztą Żydzi też uważali te księgi Samuela jako księgi prorockie. Mówi, duch Jahwe mówił przeze mnie, a jego słowo było na moim języku. Bóg Izraela przemówił. Zobaczcie, mówi, duch Jahwe mówił przeze mnie, a w następnym zdaniu mówi, Bóg Izraela przemówił. Skała Izraela mówiła do mnie. A więc w tych wierszach paralelnych Dawid zamiennie mówi duch Jahwe, Bóg Izraela, skała Izraela. mówi, to On do mnie mówił. To nie były dwie różne osoby, dwie różne osoby, w tym sensie, że kiedy mówimy Bóg Izraela, skała Izraela, ja rozumiem to, że mówimy o Ojcu, Synu i Duchu, więc jakby rozumiem, że w tym sensie jest to jeden Bóg. Kiedy Duch mówi, to Ojciec mówi, to Syn mówi. Nie ma rozbieżności. Druga księga Kronik, 24:20. Wówczas Duch Boga zstąpił na Zachariasza, który stanął przed ludem i powiedział, tak mówi Bóg. Skąd Zachariasz wiedział, co ma powiedzieć? W jaki sposób wiedział, co mówi Bóg? Czytamy, że Duch Boga zstąpił na Zachariasza i powiedział Zachariaszowi, co on ma mówić. I to jest powtarzający się obraz biblijnych proroków, na których zstępuje Duch Boga i mówi im dokładnie, co mają powiedzieć. Nie jak dzisiejszych wielu tak zwanych samozwańczych proroków, którzy coś czują, którzy mają jakieś przekonanie, którzy zgadują i domyślają się, co Bóg chce powiedzieć. Nauczanie biblijnych proroków nie ma z tym nic wspólnego. Oni dokładnie wiedzieli, co Bóg mówi. Słowo w słowo. Izajasza 34:16. Szukajcie w księdze Jahwe i czytajcie. Ani jedno z nich nie przepadnie, ani jedno słowo nie przepadnie. Żadne z nich nie będzie bez drugiego, bo usta Jahwe to rozkazały, a Jego Duch je zgromadził. Czy bezosobowa moc może zgromadzić pełne mądrości słowa Boga? Posłuchajmy jeszcze fragmentu modlitwy Nehemiasza z 9 rozdziału jego księgi, gdzie Nehemiasz modli się i wspomina dzieje Izraela, jak Bóg ich prowadził przez pustynię. Mówi, ty jednak w swoim wielkim miłosierdziu nie opuściłeś ich na pustyni. Wiersz 19 i wiersz 20. Dałeś im swego dobrego ducha, aby ich, co? Pouczał. Dałeś im swego ducha, aby ich uczył. Wiersz 30. Przez wiele lat znosiłeś ich, świadcząc przeciwko nim przez Twego ducha za pośrednictwem Twoich proroków. Świadczyłeś przeciwko nim przez swego ducha. Tutaj dobry Boży Duch poucza i napomina, posługując się prorokami. Zarówno inteligencja, jak i celowość działania są przypisane Bożemu Duchowi. Izajasza 48:16. Pan Jahwe posłał mnie i Jego Duch, mówi Izajasz. Pan Jahwe posłał mnie i Jego Duch. To jest niezwykłe, jak w Starym i w Nowym Testamencie, kiedy mowa jest o Bogu i Jego Duchu, jak również w Nowym Testamencie wyraźnie o Jezusie Chrystusie, widzimy jedność, a jednocześnie odrębność. Jest jedno i drugie. Jest doskonała jedność w odrębności trzech osób. Syn nie jest ojcem. Ojciec nie jest synem ani duchem. I duch nie jest synem ani ojcem. A jednocześnie są jedno. Są doskonałą jednością. Wszystkim przypisywane są boskie atrybuty. Do wszystkich odnoszą się starotestamentowe fragmenty, w których jest słowo Jahwe, tetragram święty, które oznacza imię Boga Najwyższego. I te fragmenty w Nowym Testamencie są przypisane Ojcu, Synowi i Duchowi. Izajasz mówi, Jahwe mnie posłał i Jego Duch. Kto może posłać człowieka? Bezosobowa moc? Izajasz twierdzi, że został posłany przez Boga Jahwe i Jego Ducha. Jeśli ktoś chce uważać Bożego Ducha za bezosobową moc, to analogicznie z tego wiersza to samo dotyczy samego Boga. Bo Izajasz twierdzi, że Jahwe i Jego Duch go posłał. Jeśli natomiast uważamy Boga Jahwe za osobę, to analogicznie musimy uznać Jego Ducha za osobę, bo obaj czynią to samo. Izajasza 63:14. Jak bydło schodzące w dolinę, tak Duch Jahwe spokojnie ich prowadził. Tak Ty prowadziłeś swój lud. Zobaczcie, znowu zestawia te dwie prawdy. Mówi, Duch Jahwe ich prowadził i potem mówi do Jahwe, Ty prowadziłeś swój lud. A więc najpierw Izajasz mówi, że to Duch Jahwe, a potem mówi do samego Boga, to Ty prowadziłeś swój lud. Izajasza 63:10. Ale oni się buntowali i zasmucali Jego Świętego Ducha. Zasmucali Jego Świętego Ducha. Dlatego zamienił się w ich wroga i walczył przeciwko nim. Czy można zasmucać bezosobową moc? Możecie próbować zasmucać to krzesło przez cały rok. Ani łzy nie uroni, ani westchnienia nie usłyszycie. Zasmucać można tylko osobę, która ma uczucia. Czy bezosobowa moc może zmienić swoje podejście? Tutaj wyraźnie widzimy, że Duch Boży zmienił się w ich wroga i walczył przeciwko nim, kiedy go zasmucali, kiedy mu się sprzeciwiali. A więc musimy powoli i bardzo uważnie czytać Boże Słowo, aby dostrzegać tego typu detale, które uczą nas o naturze Boga i o Jego atrybutach. Na koniec zauważmy, że słowa, moc i duch w kilku miejscach stoją obok siebie, w takim związku, który wyklucza znaczenie ducha jako mocy. W księdze Michała, 3:8 czytamy, Michał mówi, jestem napełniony mocą ducha Pana, Jahwe, oraz sądu i siły. Jeśli ktoś definiuje Bożego Ducha jako czynną moc Boga, to w tego typu zestawieniach robi się moc mocy i moc i moc. W Dziejach Apostolskich 10:38 czytamy o Panu Jezusie, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą. Czyli według niebiblijnej definicji czynną mocą Boga i mocą. Czyli jaką tą drugą mocą? Jaka to była ta druga moc? Ale ktoś zaprotestuje i powie, ale jak można namaścić osobę osobą? Jak w ogóle można namaścić kogoś osobą? Tak? Bo tu jest powiedziane, namaścił go Duchem Świętym. Namaszcza się oliwą, która jest bezosobową substancją. I rzeczywiście to wyrażenie o namaszczeniu duchem przypomina to, o czym wcześniej czytaliśmy, o wylewaniu ducha, o napełnianiu duchem. Są to różne biblijne określenia, które mają nam pomóc zrozumieć to, co przekracza ludzkie pojmowanie. A mianowicie, że Bóg zbliża się do swojego stworzenia. Że ten, który jest nieogarnięty przez niebiosa niebios, uniża się do odkupionego człowieka i zamieszkuje w jego uświęconym krwią Jezusa wnętrzu. Oto dzisiaj Bóg mieszka w świątyniach z ludzkich ciał. Paweł pyta, czy nie wiecie, że Bóg mieszka w was? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? I że Duch Boga mieszka w was? Jezus obiecuje swoim uczniom, pośle wam pocieszyciela. udzielę wam mego ducha. Ja i Ojciec przyjdziemy i zamieszkamy w was. Duch Święty nie jest bezosobową mocą, ale jest boską osobą, jest źródłem mocy. On udziela mocy, on napełnia mocą i działa w mocy. To wielka różnica i koniecznie musimy ją znać. W Starym Testamencie Boży Duch jest ewidentnie identyfikowany z samym Bogiem. Trzykrotnie w Starym Testamencie został nazwany Duchem Świętym. Psalm 51 i Izajasza 63, rozdział dwukrotnie. W Nowym Testamencie jest to dominujące określenie Bożego Ducha, choć nie jest jedyne. Jest nazywany wieloma imionami. Jest nazywany Duchem Pana, Duchem Chrystusa, Duchem Jezusa, Duchem Synostwa, Duchem Łaski, Duchem Uświęcenia i wieloma innymi określeniami, które być może w nadchodzących tygodniach będziemy rozważać. One pomagają nam zrozumieć Jego istotę i Jego wielorakie działanie. W pierwszym liście do Koryntian, 2:10, Paweł mówi o niezwykłych rzeczach, których ucho nie słyszało i oko nie widziało. Nie chodzi o niebo, chodzi o cudowne rzeczy, których człowiek po ludzku nie jest w stanie zrozumieć. I mówi, nam objawił to Bóg przez swego ducha. Nam objawił te rzeczy, które na myśl ludzką nie wstąpiły, których oko nie widziało, których ucho nie słyszało. Te rzeczy, Paweł mówi, nam objawił Bóg przez ducha, gdyż mówi, duch bada wszystko, również głębokości Boga. Bo kto z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie duch człowieka, który jest w nim, tak też tego, co Boże, nikt nie poznał. Tylko duch Boga. Zauważcie, że Pan Jezus mówi o sobie dokładnie to samo. Mówi, nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. A tutaj Paweł pisze, nikt nie zna Boga, głębokości Boga, jak tylko Duch Boga, Duch Boży. Czy mamy tu jakąś sprzeczność? Nie, jeśli ci trzej stanowią jedno. Nie ma żadnej sprzeczności. Ojciec zna Syna i tylko Ojciec zna Syna. Duch zna Syna i tylko Duch zna Syna. Tylko Syn zna Ojca. Tylko Duch zna głębokości Boga. Jeśli tych trzech jest jedno, nie ma tu żadnej sprzeczności. Zwróćmy uwagę na trzy czasowniki opisujące tutaj Bożego Ducha. Czytamy, że On objawia, bada i zna. To nie są cechy bezosobowej mocy, ale istotnej, rozumnej istoty. Wiedza jest przypisywana Duchowi Świętemu. Jesteśmy wyraźnie nauczani, że Duch Święty nie jest jedynie boskim wpływem, który oświeca nasze umysły, aby zrozumieć prawdę, ale jest rozumną istotą, która sama zna prawdę i tę prawdę objawia. Dalej apostoł Paweł, nauczając o różnorodnych przejawach Ducha Świętego i darach, których udziela w Kościele, w 1 Koryntian 12:11, mówi, wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch. Różne dary, ale mówi, jest tylko jeden i ten sam Duch, który to wszystko sprawia, rozdzielając każdemu z osobna tak, jak chce. A więc jest Jego wola. On decyduje, kto jaki dar. Nie miej do mnie pretensji, bracie, siostro, że nie mam daru uzdrawiania czy innego, bo to nie jest, ja nie mogę sobie go wybrać. To Duch daje, jak chce. Nie miejmy do siebie pretensji, że nie mamy takiego czy innego daru. Raczej prośmy o pełnię Ducha, o to, żeby ten Duch mieszkał w nas, prowadził nas, kontrolował nas, i udzielał nam tego, co On uznaje za słuszne. A więc w tym wierszu wola jest przypisana Duchowi Świętemu. I widzimy, że Duch Święty nie jest mocą, którą my posiadamy i używamy zgodnie z naszą wolą, ale jest osobą o suwerennym majestacie, która używa nas zgodnie ze swoją wolą. I to rozróżnienie ma fundamentalne znaczenie w naszej relacji, w naszym doświadczeniu działania Bożego Świętego Ducha. To właśnie na tym polu wielu poszukiwaczy mocy i efektywności w swoim posłudze schodzi na manowce. Szukają i zabiegają o zdobycie mocy, którą mogliby swobodnie wykorzystywać w swojej działalności. Natomiast Święty Duch nie jest mocą, którą człowiek może dysponować, ale jest nieskończenie mądrym, nieskończenie potężnym Bogiem, który jest skłonny i gotów używać ludzi, ale tylko zgodnie ze swoją doskonałą, boską wolą, w żaden inny sposób. Słyszałem szalonych kaznodziejów, którzy rozkazywali Duchowi Świętemu, którzy twierdzili, że Duch Święty się ich pytał, czy może zrobić to, czy tamto. Ludzie są zarozumiali do niewyobrażalnych rozmiarów, kiedy zdobywają popularność. I dzisiaj w dobie internetu bardzo łatwo zdobyć popularność. I wielu ludziom uderza to do głowy. List do Rzymian, 8 rozdział, 27 wiersz. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, ponieważ ten duch według Boga wstawia się za świętymi. A więc w tym fragmencie zamysł jest przypisywany Duchowi Świętemu. I to greckie słowo przetłumaczone jako zamysł jest obszernym terminem, które obejmuje wolę, celowe myślenie, planowanie i pragnienie. Są to charakterystyczne cechy osobowości, które są cechami Ducha Świętego. Kiedy apostołowie zgromadzili się w Jerozolimie, by debatować, co począć z nawracającymi się poganami, po długich dyskusjach i debatach stwierdzili: uznaliśmy za słuszne Duch Święty i my. A więc oni byli świadomi, że w tych wszystkich ich dyskusjach był między nimi obecny Duch Święty, który ich prowadził, który ich uzdalniał do zrozumienia, co jest słuszne, co jest właściwe. I na końcu to nie był tylko jakiś taki, wiecie, pobożny język, kiedy stwierdzili Duch Święty i my, stwierdzili fakt. Kto może uznać coś za słuszne lub nie? Tylko osoba myśląca, zdolna do podejmowania moralnych wyborów i wynikających z nich decyzji. I ta świadomość rzeczywistości Ducha Świętego przenika całą Biblię, od Księgi Rodzaju aż po Księgę Objawienia. Prawdą jest, że Jezus Chrystus jest kluczową postacią w całym Bożym planie i sam Duch Święty skupia uwagę na Chrystusie i Jego uwielbia. Nie oznacza to jednak, że Duch Święty jest kiedykolwiek ignorowany w Biblii lub że jest traktowany jako jakiś niesprecyzowany wpływ lub niewidoczna energia. Jest on uznawany za prawdziwą osobę posiadającą inteligencję, uczucia i wolę. I to widać w wielu fragmentach. Następnym razem przyjrzymy się wielu nowotestamentowym fragmentom, gdzie jest to niezaprzeczalne. To nie są jakieś literackie uosobienia, jak niektórzy twierdzą. To nie jest wplecione w poezję. To są trzeźwe wypowiedzi, historyczne wypowiedzi w dziejach apostolskich, nauczanie apostolskie, gdzie oni nie posługują się ciągle jakimiś uosobieniami. W jednym wierszu, jeżeli wszystko inne traktujemy literalnie, nie możemy tego, co odnosi się do osoby Ducha Świętego, traktować jako jakieś uosobienie. Tym bardziej, że są dziesiątki takich miejsc. Twierdzenie, że Duch Święty nie jest osobą, lecz bezosobową mocą, jest bluźnierstwem przeciwko Bogu i wyraźnemu nauczaniu Jego słowa. I naprawdę módlmy się i prośmy Boga, żeby światło Bożej prawdy rozświecało wszelką kłamliwą ciemność i ignorancję. Prośmy Boga, żeby udzielał nam niebiańskiego objawienia i zrozumienia, abyśmy Go właściwie poznawali, poddawali się Jego władzy, kochali Go i wielbili Go tak, jak Bóg jest tego godzien. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, jakże potrzebujemy światła z góry, mądrości, która pochodzi z góry, mądrości, którą Twój Duch jest w stanie udzielić nam, oświecając nasze serca, wyrywając nas z naszej ignorancji czy ciemności, błędnych poglądów, które przyjęliśmy, czy ludzi wokół nas, którzy nie znają Ciebie, chociaż cytują Twe słowo i mają wyuczone na pamięć różne Jego fragmenty, które rzekomo potwierdzają ich zrozumienie. Panie, zachowaj nas od błędów w tej ważnej sprawie, o jakiej dzisiaj rozmawiamy. Prosimy, pomóż nam rozmyślać o tych licznych fragmentach Twojego słowa, które przedstawiają nam Ciebie jako niezwykłego Boga, jako tego, który jest ponad wszystkim, jako tego, który przewyższa zdolność naszego pojmowania, a jednak przez Twego Ducha jesteś w stanie dać nam poznać tyle, ile potrzebujemy do życia i pobożności. I o to Cię prosimy, byś kontynuował to dzieło nauki w naszym życiu. Daj, żebyśmy byli dobrymi uczniami, którzy wzrastają w poznawaniu Ciebie, właściwym rozumieniu Ciebie, właściwym mówieniu o Tobie. Daj, żeby nasze świadectwo o Tobie było słowem prawdy, które przynosi życie, które przynosi zbawienie. Daj, żeby nasze podejście do Ciebie nie było właśnie takim podejściem, w którym chcemy Ciebie wykorzystać, w którym chcemy w jakikolwiek sposób ważyć się Tobie rozkazywać, czy Tobie coś, do czegoś Cię zobowiązywać, czy twierdzić, że musisz to czy tamto zrobić. Boże, zachowaj nas od takiego zarozumialstwa, takiego błędnego pojmowania Twej osoby, Twego majestatu, Twej woli. Pomóż nam wzrastać w pokornym poznawaniu Ciebie i wielbieniu Ciebie jako naszego Pana, jako naszego Boga. Mów do naszych serc, prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Swego słowa. Pomóż nam zobaczyć wartość, wagę i cenić i żyć tym słowem każdego dnia. Amen. Amen. Panie, ja Ci też dziękuję za słowo Twoje, Panie, za to właśnie, że Twoje żywe słowo, Panie, nie porusza tylko umysłu, ale też serce, Panie, i właśnie tak jak wierzę, Panie, to Duch Twój, Panie, dotyka. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, że gdy odchodziłeś, Panie Jezu, do Ojca, to powiedziałeś, że poślesz Ducha Twojego, Panie, i że mogę być dzisiaj spadkobiercą, Panie, tego, że Ty, Panie, posłałeś swego Pocieszyciela i budujesz swój Kościół do dnia dzisiejszego. Panie, łaska Twa jest czynna i działa. Panie, dziękuję Ci za to, że mogę mieć w tym udział. Panie, ożywiaj dalej Słowo Twoje i daj jeszcze głębsze zrozumienie, Panie, właśnie kim jest, kim Ty jesteś, Panie, kim jest Duch, Panie Święty. Aby, Panie, dożywać głębi też życia, Panie. Poddawać się Tobie prawdziwie w Duchu Twoim, Panie. Prowadź Kościół Twój, Panie. Prowadź nas na Twoją chwałę, Panie Jezu. Amen. Amen. Psalm 61. Usłysz moje wołanie, Boże, przyjmij modlitwę moją. Z krańców ziemi wołam do Ciebie, bo duch we mnie upada. Wyprowadź mnie na skałę, która jest dla mnie zbyt wysoka. Tyś bowiem moją ucieczką, wieżą obronną, przed nieprzyjacielem. Dziękuję, Panie, za Twoją obecność. Dziękuję, Panie, za słowo, które dzisiaj nam dałeś. Dziękuję za to, że poruszyłeś nasze umysły, nasze sumienie, nasze serca, abyśmy poznawali wolę Twoją, abyśmy wzrastali w Twojej mądrości, w Twojej łasce. Amen. Amen. Wszechmogący Panie nasz, wielbimy Ciebie, że nie odwróciłeś się od nas upadłych Twoich stworzeń, że nie potępiłeś swojego stworzenia, które odpadło od Ciebie, ale szukałeś drogi zbawienia, szukałeś drogi powrotu do społeczności z tymi, którzy zbuntowali się przeciwko Tobie, którzy odrzucili Twoją świętą wolę, którzy zbłądzili jak owce. Panie, dzięki Ci, że posłałeś dobrego pasterza, który życie położył za zgubione owce. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że umiłowałeś nas aż do śmierci. I to śmierci na krzyżu, gdzie zostałeś zaliczony do grona przestępców, gdzie zawisłeś na drzewie krzyża w pośród drwin, kpin, niezrozumienia, bluźnierstwa. Panie, dzięki Ci za Twoje uniżenie, za Twoją śmierć w nasze miejsce. To my zgrzeszyliśmy i to my powinniśmy byli zginąć. To na nas winien spaść Boży gniew i kara za nasz grzech. Dzięki Ci, że stanąłeś w nasze miejsce. Dzięki Ci, że wziąłeś na siebie nasz grzech i kary za nasz grzech. Panie, modlimy się dzisiaj do Ciebie, bo wiemy, że żyjesz, że śmierć nie pokonała Ciebie, ale Ty pokonałeś śmierć, że krzyż i grób to nie był koniec, ale to miejsce Twego uniżenia było miejscem prowadzącym do Twojego wywyższenia ponad wszelkie imiona, jakie mogą być wymienione w tym, a nawet w przyszłym wieku. Jesteś wywyższony ponad wszystko i na imię Jezusa zegnie się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. Każdy język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Panie, dzięki Ci, że możemy już dzisiaj być w tym miejscu, w którym dobrowolnie skłaniamy przed Tobą nasze kolana i wyznajemy Cię, Panie Jezu, Panem. Panem ponad wszystkimi panami tej ziemi, Panem naszego życia, Zbawicielem, Odkupicielem, Orędownikiem. Dzięki Ci, że otworzyłeś nasze oczy, skruszyłeś nasze serca, udzieliłeś nam swego Świętego Ducha. Wielbimy Ciebie. Modlimy się, byś i dzisiaj pomógł nam z właściwym zrozumieniem jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wiedząc, że nie jest to pusty, kościelny, religijny obrządek, ale jesteśmy uczestnikami stołu, stołu Pańskiego. Jesteśmy uczestnikami krwi i ciała Chrystusa. Jesteśmy uczestnikami tego zbawienia, które tam na Golgocie doskonale się wykonało, kiedy Ty, Panie, umarłeś za nas, oddałeś życie, abyśmy my mogli żyć. Modlę się o każdą osobę na tym miejscu, o wszystkich, którzy słuchają nas. Panie, przemawiaj do każdego serca i daj łaskę uchwycić się Ciebie, przyjść do Ciebie i zawołać: ratuj mnie, Panie Jezu, zbaw mnie z moich grzechów, zmień moje serce, zmień moje życie, napełnij mnie swym świętym duchem, ratuj mnie, Panie Jezu, bądź moim Zbawicielem, bądź moim Panem. Prosimy o tych wszystkich, Panie, którzy jeszcze nie podjęli tego kroku wiary. Pociągaj ku Tobie. Przez Ducha Twego Świętego otwórz ślepe oczy. Skrusz twarde serca. Prosimy i wielbimy Ciebie za Twoje zbawienie, za Twoje dzieło łaski. Wywyższamy Ciebie, Panie nasz. Amen. Amen. Panie Boże, poznając Twoje słowo, możemy zobaczyć, jak ważne jest, żebyśmy najpierw zrozumieli, co jest prawdą Twoją, co jest Twoim pouczeniem, wskazaniem, i potem poszli za tym. I modlę się o to, żebyśmy ten pokarm, który dajesz nam, umieli właściwie spożywać i korzystać, i żeby to przynosiło owoce. Jako dobry ojciec dajesz nam mleko, gdy jesteśmy dziećmi, dajesz stały pokarm, gdy dojrzewamy. Pomóż nam właściwie rozumieć i żyć zgodnie z tym, co rozumiemy. Amen. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, jak co tydzień zapraszamy, by podchodzić do tego stołu, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, wspólnie razem zwiastować śmierć naszego Pana, w świetle tego, co wiemy z Bożego Słowa, w świetle tego, co Duch Boży nam objawił, wiedząc, że Jezus żyje, że śmierć nad Nim już nie panuje, wiedząc, że Jezus powróci i zniweczy ziemskie królestwa i ustanowi swoje królestwo, które nie będzie miało końca. Apostoł Paweł mówi, żebyśmy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, zwiastując śmierć Pana, aż przyjdzie. Patrzymy wstecz na to, co się wydarzyło. Patrzymy na teraźniejszość, której my jesteśmy uczestnikami, za którą dziękujemy i wielbimy Boga. I wyglądamy. Wyglądamy tego, co ma nadejść. Już jesteśmy synami Boga, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. To zbawienie, którego dzisiaj mamy przedsmak, jest czymś daleko, daleko, daleko większym, ponad wszelkie nasze doczesne troski, problemy, uciski, zmagania. Apostoł Paweł mówi, to nawet się nie godzi, żeby zestawiać jego wielkie uciski, do których nam daleko, a on mówi, nawet nie warto o tym mówić w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Pamiętajmy o tym, kochani. Żyjmy w świetle krzyża, wyglądając Jego przyjścia, szykując się na Jego przyjście, żyjąc tak, aby kiedy Pan przyjdzie, zastał nas zaangażowanymi w budowanie Jego Królestwa, w święte życie. Kochani, bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć Pana, aż przyjdzie. Zapraszamy wszystkich braci, siostry, wszystkich, którzy wyznali Go Panem, dla których Jezus jest Panem, którzy żyją pod Jego panowaniem. Zapraszamy. Dla tych, którzy są u nas pierwszy raz, powiem tylko, że na początku rozlewamy do kieliszków, a na końcu dla chętnych podajemy z kielicha. Wstańmy, kochani, jeszcze wszyscy do modlitwy. Jeśli ktoś chciałby się jeszcze na koniec pomodlić, to bardzo proszę. Amen. Tak, Panie, zmiłuj się. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Może jakieś pozdrowienia, ogłoszenia, informacje macie, to proszę. Od Basi Krupy, dziękujemy. Ze Staszowa pstryknęli zdjęcie. Nie wiem, czy to wszyscy, czy to tylko część, ale to chyba trzon społeczności w Staszowie. Także pozdrawiają nas regularnie, słuchają. Także w końcu zdjęcie przesłali. Następne zdjęcie może, jak się uśmiechają. Dziękujemy bardzo. Tak, tak, dzięki. Przypominam braciom, którzy wybierają się na post braterski, koniec listopada, ostatni weekend listopada, tym razem w Zgierzu spotykamy się na czwartek wieczór, piątek, sobota, na czas postu, modlitwy. Jeśli ktoś z was, bracia, chciałby jechać, to zgłoście się do mnie albo do Adama, dajcie znać, wtedy wyślemy tam informację, że chcecie przyjechać, bo to tam oni muszą wynająć, wynajmują obiekt, zamawiają obiad i później na koniec, tak, po poście już. I nocleg w ośrodku, także dajcie znać wcześniej. I to samo z konferencją w Toruniu. Jeśli ktoś z was wybiera się na tę konferencję do Torunia, to już jest za chyba... To jest przed czy po poście? Około 17 jakoś tak. Październik? Nie, no listopad. Listopad, czyli po konferencji, okej. Okay. Nie, w połowie miesiąca. W połowie listopada, tak, okej, okay, źle mówię. Czyli koniec listopada post, a środek listopada konferencja w Toruniu. Także gdyby ktoś chciał tam się wybrać do Torunia na konferencję, czy na sobotę, czy na niedzielę, też dajcie znać. Na stronie oblubienica.eu jest formularz króciutki do wypełnienia i zgłoszenia. To chyba tylko tyle informacji. Teraz wszystkich zapraszam do drugiej izby na dalszą część naszego nabożeństwa przy stołach, gdzie przygotowaliśmy różne smakołyki. I zjedzmy je i bądźmy razem ze sobą, porozmawiajmy, usiądźmy koło tych, których nie znamy, żeby się poznać, dowiedzieć się czegoś, posłuchać świadectw, historii, także wykorzystajmy dobrze ten czas.